Tervetuloa Underground-huminan pariin. Joo, moi. Joo, aloitimme yhtyeellä The Sharks kappaleella Music, ja sitähän on kuulkaas luvassa. Se oli ihan hyvä starteribiisin nimi, kyllä. Siitä tässä ajattelin kuule, mutta... Aivotyö on tehty loppuun saakka. No, aika loppu tässä on, ettei siinä, ja aivotyöstä nyt tiedä. Mutta, mikä se seuraava biisi olisikaan? Seuraavuoro on orkesteri nimeltään Blood Red Shoes. Jaha. Colors Fade on kappaleen nimi. Selvä, ja sehän sitten kuulostaa... Walking forward.

Se oli kappale, joka kantaa nimeä Tuan Guru. Ja esittäjänä Abdullah Ibrahim levyltään Water from an Ancient Well. Näin, ja se oli vuodelta 1985. Joo, semmoista jatsin tynkää niin kuin. Mitäs sulle? Joo, älä vaan sano. Lisää vähän. Reilu 5 vuotta eteenpäin ja sitten alle 10. En muista tarkkaa vuosilukua, mutta James Taylor -kvartetti. Ja laulaa lurittelemassa on Alison Limerick. Okei. Ja kappale on nimeltään Love Will Keep Us Together. Ai, rakkauslauluja soittelet. Joo, joo. Joo, joo. Pistetään. En tiedä kenelle. No okei. Menkö sitten sille jollekin tuntemattomalle? Kyllä. Keep you in mind. niinpä niin, se oli Jeff Beck. Ja kappaleella on You Never Know, joka on kolmas hänen levyltään, Tear and Back, joka on julkaistu vuonna 1980. Että siinä Jeff näytti nyt kyntensä tai ainakin kitaristin taitonsa. Niin. Niinpä niin. Kyllä vain. Ei tässä missään manikyyrissä olla. No. Vai onko seuraava joku Niles-bändi? Ei ole kyllä. No sitten ei olla manikyyrissä. Tää on, muista pari-kolme vuotta myöhemmin tullut tämä julkaisu. Ja kyseessä Beastie Boysin varhaistuotantoa. Ja kappale on Cookie Puss. Okei. Joo. Is hot and smoking. Would you like to see the future? Nobody's joking. Macho City. Velcro people with X-ray sight. Macho City. Will be making judgments about what's wrong and what's right. Macho City. Politicians and lawyers all know what it means. Macho City. They'll be keeping it all legal with political visqueen. Macho City. Macho City. As time marches through the ages, Macho City. Macho man always shooting up history's pages. Macho City. Taking over this, taking over that. Macho man's always where it's at. Macho City. El Salvador, Afghanistan. Macho City. Ask those people about the macho plan. Macho City. Servants, mystic mud, silver bullets, head pre-time stuff, black cat bone, the heebie-jeebies, John the Conqueror's personal voodoo keys, way over yonder, over on yonder's wall, looks like Macho Man's headed for a big fall. How can Macho Man heal his soul? Will powerful root man let him go? Näin. Se oli Tortoise ja Oho. A Grape Dope kappaleellaan. Se oli muuten 10. kappale levyltä Millions Now Living Will Never Die. Juu, ja se oli 96 ilmestynyttä materiaalia. Sitä ennen hän tuli Steve Miller Band Circle of Love levyltä 5. kappale Macho City. Näin, sitä matsoiltiin. Oh, yeah. Joo, joo, mutta sitten siirrymme. Menemme hardcore-musiikin pariin. Kyllä. Meille esiintyy orkesteri nimeltään Väärinkäsitys. Kappaleella on Tunteita ja tuoksuja. No niin, siinähän on jo nimeä kerrakseen. Ooh, ooh, ooh. well, baby, what you got on your mind? Why don't you hear me crying? Well, well, sitä. Kappaleellaan Crying at Daybreak. Se alkaa olla ruokisaika justiin. Että. Niinpä, niinpä. Mutta olipa kunnon vanhaa juuri bluesia. No kyllä näin voisi nyt asian tulkita mielestäni. Kyllä, ehdottomasti samaa mieltä. Mikä se on sitten seuraavaksi valinta? Seuraavaksi kuunnellaan reggae-musiikkia. Jaha, jaha. Siitä vastaa Johnny Osborne. Ja Truth. Onko se suku Ossille? En usko. En mäkään. Truth and Right on kappaleen nimi. Alrighty. Render your art and not your garment. The truth is there, for who have eyes to see? Partiality has no place in this judgment. Remember the words of prophecy. Children, run, come to truths and rights. That's what I'm about. You know the truths and rights. Teach it to the children. Know the truths and rights. Teach it to the children, 'cause they should know. No, no, no, no. Children, say a little prayer every night before you go to sleep, 'cause tomorrow is promised to no one. When you think it's peace and safety, Lord, it could be sudden destruction. 'Cause we know, yes, we know. Words to you, remember the word I am saying to you right now, and for tomorrow and henceforth I say, render your arts and not your garments. The truth is there for who have eyes to see. Partiality has no place in this judgment. Just remember the words of prophecy. I say, children, run, come, the truths and rights. That's what I'm about. You know the truths and rights. Teach it to the children. Run, come, the truths and rights. The that's what I'm about. Se oli War Zone kappaleellaan Take a Stand. Kyllä, ja se biisi ei kyllä turhalla pituudella koreillut. Se on vähän tuppaa toi musiikki. Tyyli olemaan semmoista. Että... Kyllä, kyllä. Lyhyestä virsi kaunis, vaikka tossa mä en havainnut minkäännäköistä virsisoundia. Mutta mikäs on sitten seuraava? Tuleeko nyt niitä virsiä? Ei. Hyvä. Urut taitaa olla kyllä mukana. Että niin, siihen, niin, mutta ei ehkä poljettavat. Joo, en mä usko, että näin käy. Mitkä oli koulussa joskus aikanaan. Niin, kauan kauan sitten. Olevat semmoiset, missä on no, helvetinmoiset putket. No niissä on sentään kunnosoundi, mutta mieti, kun joku astmainen vanha mummeli polkee niitä polkimia ja yrittää soittaa sieltä jotain virttä, niin se kuulostaa aivan hirvittävältä. Jotenkin muistelisin tämmöistä. Kyllä, kyllä. Ajoilta. Näin on, mutta nyt se voisi olla viihdyttävää nähdä jotain videoita. Niin, ja niiden ne lasten ehkä, ilmeitä. Niin, just. Olin tulos tähän näin, että osa itkee. Ja... Joo, osa on muuten vaan kauhusta jäykkänä. Toiset pidättelee skeidaa siellä. Ja Ritulta tulee verta korvista. Joo. Soittaa sitä Hammondia. Joo. Paavo itkee vaan hiljaa nurkassa. Taas. Niin, niin kuin okei, siis mikä se seuraava biisi on? Seuraavassa vuoro Hepkät. Kappaleellaan okay. Can't Wait. Go on and treat me like a jerk. Well, we need comfortably. Man, if I'm so bad. It's alright, go ahead and come home late now. It's alright, yeah. It's alright. You're already in my path. It's alright. Go ahead and come on, lay it now. It's alright. It's alright. Can't wait to hear you say, yeah, yeah, yeah. From a thousand miles away. Yeah, yeah. Don't want your love to roam. Why don't you come back home? Because there's nothing like your loving. Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this. Childlike in nature, rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes and see destruction and demise, corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you could survive when law is lawless. Right, feeling sensations that you thought was dead. Yeah. No squealing, remember that it's all in your head. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future. näin, Gorillas ja saman nimiseltä levyltään. Niin, se oli vuodelta 2000. Juu, oli. Toi levy ilmestyi vuonna 2001 ja kappale oli Clint Eastwood. Se oli viides siltä levyltä, että tiedätte. Niin, okay. Joo. Joo. Jep. Tämä on neljäs tältä kokoelmalevyltä. Jaha. Ja artistina on tällä kertaa Dusty Springfield. Ja kappale on nimeltään I Don't Wanna Hear It Anymore. Okei, mutta mikä on, miltä kokoelmalevyltä, muistatko? No ja Petteri. Aha, okei, okay. Ai niin, kun sulle on niitä kansia. No niin, no mutta antaa tulla. Kyseisen artistin kokoelmalevyltä. Aa, kyllä niin. Et se ei ollut tommonen joku kasari 60-luvun kokoelma tai jotain vastaavaa, että se oli Dustin kokoelma. No niin. Kyllä. Mut kuunnellaan nyt se biisi, niin tiedetään, mistä oli kyse. In my neighborhood, we don't live so good. The rooms are small and the buildings made of wood. I hear the neighbors talking about you and me. I guess I heard it all, 'cause the talk is loud and the walls are much too thin. He don't really love her. That's what I heard them say. He sure wasn't thinking of her today. He wasn't thinking of her today. I saw him in the front yard. Said the boy in room 149 was talking to a girl so good. And the walls are much too thin. Stepping stone. No. Oh, sinne haipui. Ja ihan ensimmäinen ja alkuperäinen versio tuosta kappaleesta. Ja sehän oli Paul Revere and the Riders. Ja levyltään Midnight Ride with the Paul Revere and the Riders. Ja I'm Not Your Stepping Stone oli biisi. 66 siis ilmestynyt tämä. Joo. Joo. Mä oon kuullut ekan version tuosta Sex Pistolsin esittämänä. Okei. Okay. Joo, sekä ei ole kauhean yleisesti soitettu versio. Mut joo, olen myöhemmin myös kuullut erittäin monen muun orkesterin tulkitsevan kyseistä kappaletta, mutta ei taida kuule sormet riittää siihen. Alkuperäinen on aina alkuperäinen. Melkeinpä näin, mutta mikä seuraava alkuperäinen on vai onko? Seuraavaksi vuoro on kansalaistottelemattomuus. Jaha. Ja se on kyllä alkuperäinen se biisi varmaan. Dead Cycle on kappaleen nimi. Outside of man, I guess the worst enemy of the cotton growing folks down south is a little black bug they call the boll weevil. Well, the boll weevil, I'm a little black bug come from Mexico, they say. Come all the way to Texas, just looking for a place to stay, looking for a home, just looking for a home. Well, the first time I see the boll weevil sitting on the square, next time I see the boll weevil, Lord, he got all his family there, looking for a home, looking for a home. And the farmer said to the weevil, what make your head so red? And the boll weevil said to the farmer, it's a wonder I ain't dead. I'm looking for a home, just looking for a home. And the farmer took the boll weevil, put him in a cake of ice, Oh, Weevil said to the farmer, this is mighty cool and nice. It'll be my home. It's gonna be my home. And the farmer took the boll weevil, put him in the hot sand. Boll weevil said to the farmer, mighty hot, but I'll stand it like a man. It'll be my home, it's gonna be my home. Well, the merchant got a half the cotton, boll weevil got the rest. Didn't leave that farmer's wife but one old cotton dress, and it's full of holes. It's full of holes. It's full of holes, buddy. It's full of holes. And old boy, we were gonna have a home. Captain said to the missus, what do you think of that? Darned old boll weevil done made a nest in my best Sunday hat. He gonna have a home, he gonna have a home. If anybody asks you who was it sung this song, tell him it was old Jack Elliott down and done been here and gone. I'm looking for a home, just looking for a home. Looking for a home. Got my blue duck ends on and I'm looking for a home. Näin, Ramblin' Jack Elliott levyltään Jack Takes the Floor vuodelta 1958 ja tuota The Boll Weevil oli biisin nimi. Se oli kolmas kappale kyseiseltä levyltä. All right. Joo. Ainakin tiukka sillä meno. Kyllä, kyllä. Ja lievä etukeno. Mutta mikä se seuraava sitten? Seuraavaksi mennään muutama vuosi eteenpäin. Joo. Ja vuoron Jan and Dean. No niin, ei muuta kuin surffilaudat. Paleillaan Right the Wild Surf. Jep, surffilaudat laulamaan. Take that. Thank you. Siinä muuten varmasti radioaalloilla äärimmäisen harvinaista herkkua. Se on oikein. Kyllä, kyllä. Pitäähän kuuntelijoidenkin tietää, että miltä kuulosti Kingston Wall -trilogilevyn 13 kappale, The Real Thing. Tiedätkö muuten, millä toisella bändillä myös on samanniminen kappale? Toi on kyllä vähän semmoinen, että tänne voi olla aika monella. No niinpä niin. Mä veikkaan, että on nimisiä bändejäkin on. Ai Kingston Wall. Niin, ei vaan Real Thing. On. Muistaakseni joku funkibändi ainakin. Joo. Mutta seuraava tuskin lienee funkia ja kyseistä nimikettä. Että kun ollaan räppiä pitkästä aikaa. Niin. Ja vuoroon tulee Gonjo, mukanaan Lil Psycho ja Young Cash ja Mayor, ja kappaleen nimi on My Song. No niin, sehän on hyvin nimetty. Yeah, I'm a nigga straight from these motherfucking blocks. The soil, the concrete. Yeah, nigga from the grit of the shit. You know what I mean? The backbone. Where your grandmama and them be at, nigga? Yada. That's where I'm at, man. This Gonzo, man. Regime General, nigga. Show me what it do, pimpin'. Yeah, nigga fresh out, man, right? Niggas run around talking about, hey, man, you know you wanna go see your mama when you get out. You wanna go see your bitch. Be like, nah, nigga, take me to the spot. Go get a shine stick, nigga. Let's go get stupid, man. Go pop about 100 pills and shit, right? Hey, and roll out to some gangsta shit. I'm a certified winner. I'm show guy Phyllis. When these squares try to kill us, and I handle block business. I cock big shit. Your body, you catch shivers. For your flesh get riddled. Trying to steal my kibbles. Nigga, feel my gun first. We got dumb work. Fiends inhale jumps to both of they lungs burst. Reputation alone, you know what my gang worth. Take your whole face off when this thing twerk. Niggas get flatlined worse than hurt. Left your jewelry on you and your bitch Dooney and Burke. Coming with that bullshit, nigga, we fully alert. Left your dick in the dirt and two in your shirt. Raising my song, bang my beat. Rap your block, nigga, claim your street. Put your hands up, nigga, shoot your heat. Fuck the police, the gang gon' eat. Sing my song, bang my beat. Rap your hood, nigga, claim your street. Put your hands up, shoot your heat. Fuck the police, the gang gon' eat. Post on the block like I'm Shaq Feet Planet. Trying to get this money together, but goddamn it, it's hot in the feds raid every two or three days. Give me a day to hustle, day to lay low without getting paid. But I still get guap from spitting the street gospel. Money by the ton, being broke is non-optional. Team unstoppable, it's guns in the stash spot. Coke on the strip and weed in the glad locks. The reason the max pop is not for the public to know. We grind hard and we hustle till we blow. What the fuck you niggas know about a mouthful of spitters? Young niggas is hitters that get it with gorillas. Sing my song, bang my beat. Rap your block, nigga, claim your street. Put your hands up, nigga, shoot your heat. Fuck the police, the gang gon' eat. Sing my song, bang my beat. Rap your hood, nigga, claim your street. Put your hands up, shoot your heat. Fuck the police, the gang gon' eat. It's the gas station ready, I'm coming, this is for service. The youngster on the squad, nigga, what you wanna purchase? Got everything turf bucket. Treat every day like New Year's, but I ain't giving a cheer. Dip up the block, stupid yoking, yelling out Oakland. Retailer poker, ain't no talking, nigga. I keep my bunny bitch close, coke up in the dash. Chopping the trunk, 38 hugging my ass. No grams, quarters, just tips in half. Got that bitch for your shift, give me 1,000 up for sure you can smash. See me jumping out the new school scraper, I'm going 18. Spits a gun, smoking a lot, just like the regime. Yeah, man. You come up against us, you can scream, yell, cuss, catch a fit of throw tantrums. It don't matter, cause a victory you gon' hand them. No phantom, slab the foes. But if pimps coming through, so nigga grab your hoes. Tryna sip something too, so nigga pass the perk. We bout to bleed your avenue, get time, long grind, long mad. That was long shine, long fine, long cash. Tapping ass, out the Cadillac window while I'm tapping ass, leaning back, smoking some mint. Ain't no need to pretend, ho. You know what's the real, you know who the truth. When they in the booth, you know who the trill. So fuck how you feel, we make you pay by the pound. Recognize when you fucking around with that underground. Nigga, I wish everything to be an underground king. Underground king. I sacrifice everything to be an underground king. King. Nigga, I wish everything to be an underground king. Underground king. And nigga, I kill everything to stay underground. It was 1984, I heard Run rapping by Larry Laugh Caddy, want to break a bitch cock. 22 years later and the block belong to me. Underground came for life, young Pimp C. Put my first record out at the age of 16. Rapping bout moving work, candy painted, sipping lean. We was the first niggas talking bout wood. We made up the word, that's why I'm so tree. Now everybody wanna bite my swagger. Roll like a stone, like my name Mick Jagger. Said it before, had to tell your hoes again. Run a drum machine like my name Roger Lynn. Write the rhyme, do the beat, the hook in the mix. Records don't sell, I'm back to selling bricks. I went gold but never sold my soul to bang. And bitch, I hit you with that thing, I'm an underground king. Nigga, I wish everything to be an underground king. Underground king. I sacrifice everything to be an underground king. King. Nigga, I wish everything to be an underground king. Underground king. And nigga, I kill everything to stay an underground king. Cross the line, nigga, push my button and you go die in the very spot that you thought you wasn't. And you go look in the eyes of the man you thought you was better than. T-R-I-double-L, that's with capital letters, man. The Pimp and the Fun, Bobby Ewing and J.R. Big Dick Cheney and Tony Snow, you know who they are. Hold the best and the rest can head for the showers. Fucking cowards, get out the way, cause the rap game towers. Y'all niggas better record that you ain't gotta like me, but you gon' respect me, ho. 17 years I've been rapping with that bun. Fuck the fame, want the change, it's been fun. The ups and the downs, the crying and the smiling. Fuck what you heard, UGK is an island. Away from your niggas, but we still solid land. Sharks swimming in that water, put your nuts in the sand. Pussy nigga, nigga, nigga, nigga, I wish everything to be an underground. Everything to be an underground king, king. Nigga, I risk everything to be an underground king, underground king. And nigga, I kill everything to stay an underground king, king, king. Joo, sinne meni Underground Kings. Oho, meinasivat jatkaakin vielä. Joo, se oli Underground Kings ja kappale oli vähän niin kuin nimikko kappale, eli Underground Kings. Ja ei kai siinä. Vielä yksi biisi lähtee räppikimaraan ja siitä vastaa Sebo mukanaan Don't Want ja Let Me Ride on kappaleen nimi. Life of a rap star, catch me in Jaguars, TVs in the dashboard, smother the women, roll it under the silk linen. Spending my time in Cali in my backyard, swimming with naked women. Homies that knew me when I was thinning. Now we drinking on Cristal, sometime dinning. Hennessy, remember the remedy we used to mix. Have a nigga on Twisted and leave him with something thick. And the whip look like they licked the shit. And his chick look right from her lips to her tits. And her fit trump tight around her hips, oh my god. When we pulled up to my six car garage, nothing but bad stars waiting for the menage. What the fuck, yuck mouth, get the fuck out. Can't never have a one on one with my thugs around. Sorry baby girl, but Sack Town never back down. Swing down by my place and let me ride. Don't trip when I grab Northern your Cali. Thigh. Let me ride. Southern Cali. Come on in once more, Messiah. Let me ride. What? I know you're a freak, see it in your eyes. Tell him. Let me ride. Girl, what kind of man you want? Soft or hard? One that Bogart full of tattoos and scars. 20s on the bench, not a 100 on 10s. Watch BR lights with the platinum trim. Everybody wants your man, but your man don't want them. Confusing the battle with love, thinking you won't win. When you got the keys to the cars in the crib, and you got the platinum Visa card in the kids. I'm large in the biz, you know how hard it is for a nigga from the ghetto to restart the mix. Gotta have enough to barge in front of a mob of mafia niggas that's rich and starving. Yeah, I'm always on the road, but record sales got to blow. And I know that I sold a million, mom, but I'm trying to sell four out the dough. Trying to get more for my niggas. Waking up surrounded by models and bottles of liquor. Swing down by my place and let me ride. Don't trip when I grab your thigh. It's like the paper flow. Let me ride. No. Come on in, West warm inside. West Coast Mafia. Let me ride. Regulate. I know you a freak, paper chase. Sports cars, three trucks and four cribs. Catch my whole crew back to back in Porsches. 9-11's flying in heaven, even though it's hell. Long as I can't tell, my whole crew make mail. You can take them to jail, shit, they just make bail. Staring at me and Johnny Cocker when the case fell. Leaving the courtroom in the scourge and let the base shell. Hate to see the ghetto prospering off of tape sales. One verse is worth more than three cake sales. Kinda funny fucking off money like Gates bills. Up in the straight hill, smoking on straight kill. With a drop rider sitting on tray wheels. And my neighbors just love it when I roll out. So much juice, one hit, 4 feet, no doubt. Rag on switches, smash for the riches. Glass on the wrists, living in mansions, that's why they miss us. Swing down by my place and let me ride. Don't trip when I grab your thigh. Let me ride. Come on in, once warm inside. Let me ride. I know you're a freak, see it in your eyes. Let me ride. näin Slayer kolmannella revyltään, jota aina kuuntelen töihin mennessäni. No niin. Takia. Hella Waits. Kyllä, hyvin nimetty levy. Kyllä. Ja muutenkin erittäin hyvä levy ja legendaarinen. Joo. Mutta seuraavasta. Siis kappale oli At the Dawn, They Sleep. Nonni. Lohduttava, erittäin erittäin. Mutta seuraavaksi sitten, mä en tiedä, onko tämä nyt niin kauhean tunnettu ja legendaarinen, Boards of Canada. En mä ainakaan ikinä kuullut. Aha, okei. Niillä on semmoinen levy ainakin ilmestynyt 98, kun Music Has the Right to Children. Okei. Joo, mutta tästä tulee semmoinen biisi kuin 6010. Olkaapa hyvät. Jep. Niin. Näin. None More Black -orkesteri esitti meille kappaleen Sinatra After Dark. Kyllä. Jotenkin tuo loppu kuulosti hieman siltä, että on Black Sabbathia kuunneltu joskus. Ehkä se on vaan minun päässäni, mutta... Ei oo kyllä. Meikäläiselle tuli ihan samanlainen mielikuva. Mutta jotta saadaan tuollainen mielikuva pois päästä, niin seuraavaksi miksi tulee... ihan vaan sen takia, että laitetaan vähän kontrastimusaa. Okei. Okay. Joo. Bebel Gilberto. Ja tuota... Kuka? No, johan mä sanoin. Bebel Gilberto. Aha, Gilberton Bebel. Gilberton Bebel, joo. Tanto Tempo-levyltään. Kuudes kappale. Tää on muuten 2002, mutta ajatonta musiikkia. Alguem. De vez em quando 2011. Edelleenkin vittu kova ääni. Löysin paikka, jossa pääsin pääni sisään. Flippi käänsi, päätin vielä kerran puske siitä paskasta läpi. Raskasta räpi, mut edelleen läskit, säkit, buudit. Pussi dunkka studiolle, edelleen samat luvit on. Edelleen samat kuviot, ikin nuorissa kuurit on. Kupupa 420 äly, vapat laine. Ja rapi on vasta taidetta kolmalle raitella varo. Ja katso missä kiskot, jos et halua tossa samassa kiskos missä liskat. Vittu kaikki pista, testit ja väräkit. Pussi negatiivisina, freesemmät frängit. Silti etukennus, vaikka meno ois kiiristi. Tule tunnu, sillä pussi tummentunut kuin yksi. Jos tummentunut eli pelisäännöt rumentunut myötä vuosien. Sinut kanssa kuosien, ei frendien huolien. Näillä mennään katkeraan loppuun asti niin kauan kun me ei anna mun imees. Vittu hatsiin, natsiin, niiden pallolla me tässä eletään. Kunnes revetään, tai vittu herätään. Jotenee aina edelleen, vaikka jengi niitä viimeisen vettelee. Silti edelleen, löytyy aina mitä tiikkaa. Nippi, fikka, älä flippaa. Kikili kaikki jätenee, silti edelleen. Nyt jo luotokin viimeisen vettelee. Silti edelleen, löytyy aina mitä tiikkaa. Onnellisuus täällä tekee rikkaaks. Sama luppi, kuuntelen kolmatta tunti, mutta en hämäänyt, ei kuumene yli. Kauas haudutettu tausta, eikä jauhe tuo tarpeeksi. Nauhoitettu rienalta, ääntä vitun kovaa, joka sana omaa. Taasut kiksit niinku povarissa kolaa, juurilla kun kolarissa dokaan. Studio kun olkkarissa soitellen, sottaa mitä osaan. Sivu sivulta, kipu kivulta, kiprutaan painon lasti ja harteiltani, kunnes ei vituta enää. Kuos just saanut pesä, on se tunne, kun se uusi biisi valmiiksi. Tehdään kaikki etenee, omalla painolla ainiaan. Koittaa pysy rytmissä, tarkentaa taimiaan. En aio heittää pyyhettä, kehän tää on täyne 12 erää. Ja kaikki etenee aina edelleen, vaikka jengi niitäs viimeisen vettelee. Silti edelleen, löytyy aina mitä tiikkaa. Nippi, fikka, älä flippaa. Kikili kaikki etenee, silti edelleen. Nyt jo luotokin viimeisen vettelee. Silti edelleen, löytyy aina mitä tiikkaa. Onnellisuus täällä tekee rikkaaks. Jep, jep, siinä oli. Vitun kova ääni. Kyllä. Toisen levynsä avausraidalla edelleen. Näinpä. Se on hyvä sanoma, vaikka paskaa tapahtuu. Jep. Yritä, mut saatana. Kaikenlaista paskaa, niin kuin semmoista paskaa, että meillä loppuu ohjelma aika juuri. Joten viimeisenä hitaana soitan teille Royalsia. No ne. Joo, no siltä. Legendaariselta Spring 79 levyltä kuudes kappale Everything's All Right. Ei kaikki nyt niin synkkää voi olla, eihän. Sovitaan näin. Joo, mut hei hei. Koitetaan elää sillä. Jep, moi. Hei ny. Bye. Hey.